Tyttö kadun yli juoksee, kuinka kaunis on hän. Kevyt pääsky kesän leikkivän. Missä asuu tyttö pois, hän juoksi katsoin kauan. Toivoin tytön jälleen saapuvan. Oi rakkain, rakkain. Monta ihmistä mä tunnen, kuka vihdoin kertois, miksi juoksi tyttö kauas pois. Mutta jostakin mun täytyy sinut jälleen löytää, tyttö, tyttö, miks en sua mä näe. Oi rakkain, rakkain. Jatkuvasti etsiessään, mutten löydä tyttöä mä mistään. Käännän nurin maan ja taivaan, kunnes tytön jälleen mä näen. Nyt vain kaipaan, saavun vihdoin, oi rakkain, rakkain. Monta ihmistä mä tunnen, kuka vihdoin kertois, miksi juoksi tyttö kauas pois. Mutta jostakin mun täytyy sinut jälleen löytää, tyttö, tyttö, miks en sua mä näe. Oi rakkain, rakkain. Rock.